الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم كتك دليل يفيني كتك موضوع مهم، ناني خليفة بعد أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. تكيوا تفريا كتك موضوعه كومبا، je ukhalifa baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ulikuwa kwa shura au ukhalifa ulikuwa kwa nas? Je, Mtume hal rasul nasa ala khilafati ahadin? Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoa nas na katamka kwamba fulani ibn fulani au ni khalifa baada yangu, au jambo linarudi katika misingi aliyoiweka Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia shura ya Waislamu? Kwa hiyo tunaona kwamba jambo linapitia katika shura, na huo ndio msimamo wa masahaba wote, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndio msimamo wa ahlu bait rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na ndio msimamo wa as-salafu salih, ndio msimamo wa wema waliotangulia. Huo ndio msimamo wao, kinyume cha mashia ambao wamemfuata Abdullah ibn Saba myahudi tokea Yemen, ambaye aliudhihirisha Uislamu kwa unafiki, akawa ameingiza mambo mengi katika Uislamu ambayo si katika Uislamu. Mashia wakawa wameyarithi mambo hayo na kuwa wanayalingania. Sasa miongoni mwa mambo ambayo mashia wameyarithi kwa huyu myahudi ni hili swala la ukhalifa, baada ya kuwa wameshalitakidi wakawa wanatafuta kila namna ya dalili, wanatafuta dalili, wanatafuta kadha ili kuweza kulipa nguvu, lakini swala hili haliwezi kuwa na nguvu. Sasa miongoni mwa dalili ambazo umestadi nazo ni ad-dalilu thani, ni hii dalili ya pili, nao ni kauluhu taala, ni kauli ya Allah subhanahu wa taala aliposema innama waliyukumu Allah hakika si vinginevyo walii wenu ni Allah. Wakatafsiri kwa walii kwa maana ya nani? Mtawala. Pamoja na kwamba hapa aya ile nasakhi ya aya inakuwa inakataa, lakini almuhim, hakika wali wenu ni Allah wa rasuluhu na mtume wake, hakika wali wenu ni Allah na mtume wake, walladhina amanu, na wale ambao wameamini ndiyo mawali wenu, alladhina yuqimuna salah, wale ambao wanasimamisha swala, wayutuna zakaa, na wanatoa zaka, wahum rafiun, hali ya kuwa wao ni wenye kurukuu. Hii katika surati Al-Maida aya ya 54. Fafassara shi'atu waliyun bimaana imamun wa khalifa, bimaana imamin wa khalifa, wakaitafsiri neno wali kwa maana ya imam na khalifa, yaani kwa maana imamu wenu ni yule anayesimamisha swala na kutoa zaka hali ya kuwa ni mwenye kurukuu. Wawajhu listidlal, na wajhu wa kustadili aya hii, yaani wao kustadili mashia na aya hii, sio sisi, yaani mashia. Qalu, wamesema mashia, qalu, mashia wamesema, ittafaqa almufassiruna walmuhaddithun, wamekubaliana watu wa tafsiri na watu wa hadithi, من العامة والخاصة كتك أهل السنة عامة عامة مشيوا كسم عامة أفضل صدي أهل السنة سمعونا من العامة كتك أهل السنة والخاصة نمشيا خاصة المشيا يعني يقول ما مشيا وهو نجيت على الخاصة سيسي أهل السنة بوس مشيا ولا بوس مشيا ولا يفناني العامة naona kuna lakabu nyingi ambazo tunazita ambazo sio nzuri lakini kama tulivyosema kwenye kunu salafia ala aljada kwamba miongoni mwa alama za watu wa upotevu ni kuwaita watu wa haki majina ambayo ni mabaya. Tumefahamia hapo? Kwa hiyo wao wanadai kwamba hii aya eti sisi ahlu sunna na wao makafiri mashia أنها نزلت في علي كما هي آية يمثلونك هو علي يتسلمك ولي الله ويبو لما تصدق بخاتمه بخاتمه البكوة أمتوى صدق البكوة أمتوى صدق يبتياك على المسكين أغيتوى يندك مسكين في الصلاة أيك التصالة بمحضر من الصحابة وقوة من الصحابة يعني هي عادة اللي توقف فيتها فاتنا صار يقوم ينفوه أكام بطا مسكين يخنشه مكونه بيو مسكين يخيشموه إيدي فيتها أكام بصدك ما صحابة ونعونا نعايا إكاتلمك إكالي إكالي تبيني أنقوه جيرو أنا سمع كما يجي كيسا وهو مذكور في الصحاح الستة فما قيسايه كمتاج وكتك بتابه سايه الستة سيسكة أهل السنة سنة صحاح الستة سنة كتب الستة هي مثلا مسمية صحاح الستة وأليون قول أكتب فنياجي نهاية ميتوك لمنهاج الكرامة الحلي هاي نمانيوني الحلي حتى منهاج الكرامة أنا سمع هاي ميتاج وكو يكون صحاح الستة سيسكة سنة صحاح الستة تنزلو صحيحين بخاري ومسلم سوا كيف تتمنيني؟ تنازو السنن الأربعة سنن أبي داود سنن الترمذي سواء تنازو سنن أبي داود سنن النسائي سواء تنازو جامع الترمذي نانيني؟ نسنن ابن ماجه سنن ابن ماجه دهيز نيزو كتب الستة أسنن صحاح الستة كيف يبيكنا الصحاح؟ كما صحيح ابن خزيمة صحيح يقول حبان ذيبه يزو لكن يتنسبيوه فهم با لتشافوا سيسي أهل السنة نشحاه الستة. الجواب جوابه لأهل السنة في إبطال الاستدلال بهذه الآية من وجوه جواب لأهل السنة قد كبتلشا كستدلنا آيه نقوى واجه زفتاته كنا واجه نينج منه نينج وكسما قد ك من هذه السنة النبوية يا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بس وتقول كنا وجه نينجي ما أنا شيخ الإسلام ابن تيمية أنا وإذا قديم مسألة موجة كواجه شريني كواجه كومي كواجه ثلاثيني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإفضال من جهة المعنى تنبتليشا kwa upande wa maana hii maana ambao wao wamestadi nayo fa qawluhu inna al murad bi qawlihi inma waliyukum al imara qawli yao kusema kwamba inma waliyukum maana yake ni imam kwamba hii aya inajulisha uimamu la yattafiqu ma qawlihi subhanahu hayendani pamoja na kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala alisema inma waliyukum Allah wa rasuluhu wal ladhina amanu kusema kwamba hapa mradi wake ni uimamu haji hakika sivyo ninavyo wali wenu ni Allah yani kama tusifu kama imamu wenu ni Allah mtawala wenu ni Allah kwani Allah ni mtawala Allah hasivyo kama yeye ni mtawala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala la yusaf bi annahu mutawallin ala ibadihi hakika Allah subhanahu wa ta'ala hasifiki kwamba yeye ni mtawala juu ya waja wake, hasifiki hiyo sifa yake. Wa annahu amirun alayhi, kwamba yeye Allah ni amiri, yani unaweza kusema kwamba Allah ni amiri wa viumbe. Hamna, fa innahu khaliquhum, Allah anasifika kwamba yeye ni muumba wao. Wa raziquhum, na ni mwenye kutoa riziki. Wa rabbuhum, na ni mula wao. Wa malikuhum, na ni mfalme wao, ambaye Allah ni al-malik, malikul muluk. Allah ni mfalme wa falme, la malika illa Allah, hakuna mfalme isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali hiyo siku ya kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema Allah atakuwa anasema, yani kuonyesha kwamba inafaa mtu kuitwa mfalme. Maana hawa makhawarij shakina al-shabab wa kina nani mahizbu tahalil wanasema haifai mtu kuitwa mfalme, la inafaa. Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atasema aina mulukul ardh, siku ya kiyama Allah atasema wako wapi wafalme wa ardhini. Allah atasema siku ya kiyama hiyo aina aljabbarun, wako wapi wafalme waliokuwa majabali. Aina almutakabbirun, wako wapi wafalme waliokuwa na kiburi au na watu wengine ambao walikuwa na kiburi. Sasa wote ambao walikuwa na viburi, ambao walikuwa watafanya ugumu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelezea kwamba watakuwa ambao walikuwa wanajikweza hapa duniani, yani watakuwa umbile lao, yani mfano wao itakuwa ni kama vile unmula, watakuwa kama vile midudu chungu, watakuwa kama vile midudu chungu wadogo duniani walijikweza. Sasa Allah siku ya kiyama mbele ya waja, Allah anawafanya kama vile midudu chungu, yani watakuwa ni wadogo kama midudu chungu. Wakati huo ufalme ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Limanil mulku al-yawm, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anajigamba, je ufalme ni wa nani leo? Allah hataki, haulizi. Allah anajifakhiri, ufalme ni wa nani leo? Fayujibu nafsahu li nafsihi subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anajibu nafsi yake kwa nafsi yake. Fayujibu nafsahu li nafsihi, anajibu nafsi yake kwa nafsi yake, anasema lillahi alwahid alqahhar, lillahi alwahid alqahhar, kama ufalme ni wa Allah ambaye ni mkwasi mwenye kutenda nguvu. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye haitwi kama ni amiri, haitwi kama yeye ni mtawala. Allah anaitwa kama ni muumba, ni mfalme, ni sayyid, ndivyo anavyoitwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu Allahu amirun, Allahu amirul mu'minin, kama usamma almutawalli. Allah haifi amiru mu'mini kama anavyoitwa mtawala, mithlu Ali wa ghayri mithlu Ali wa ghayruhum, mfano Ali na mfano Ali na wengineo huitwa amir al-mu'minin, kwamba wao wanaitwa amir al-mu'minin. Allah haifi huwa. Wa amma al-wilaya al-mukhalifati lil-adawa, ama ule wilaya yale mahabba, wilaya ambao uko kinyume na uadui, yani ambao kinyume chake ni uadui. Hii tafsiri yao wameleta wilaya ambao kinyume chake, ambao kinyume chake si utawala. Unaona, yani wameleta wilaya kwa maana ya utawala wao, ndivyo walivyotafsiri. Waislamu wametafsiri wilaya kwa maana ya mahabba na nusra. Tumeelewana hapo? Kama tulivyosoma kwamba alwali huwa almuhibbu an-nasir, wali ni yule mwenye kupenda, mwenye kunusuru. Hii ndiyo maana ya aya, na ndivyo walivyotafsiri Waislamu kinyume cha Mashia. Waislamu wametafsiri hivyo, wakasema alwilaya almukhalifatu liladawa, ama ule wilaya ambao uko kinyume na uadui, ambao mtu unampenda na unamnusuru. Fa innahu yatawalli ibadahu almu'minin, hakika Allah anawapenda waja wake waumini. Fayuhibbuhum wayuhibbuna, anawapenda waumini na wao wanampenda. Wayardha anhum wayardhauna wayardha anhum wayardhauna anhu. Allah anawaridhia na wao pia wanamridhia. Walihadha qala ta'ala fi alhadith alqudusi. Na kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika hadith alqudusi juu ya kuwapenda waumini, man ada li waliyan, mwenye kumfanyia uadui kipenzi changu, faqad barazahu bil muharaba, faqad barazahu bil muharaba, Allah atamtangazia vita. Yani wewe ukimfanyia uadui kipenzi cha Allah, Allah anakutangazia vita. Na sehemu mbili mashuhuri ambazo Allah ametangaza vita, ambazo Waislamu lazima wajiweke nazo mbali. Sehemu ya kwanza ni kumfanyia uadui adui, na ni kumfanyia uadui muumini kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimfanyia uadui muumini kipenzi cha Allah, Allah atakutangazia uadui na anakutangazia vita. Na jambo la pili ambalo liko wazi kabisa, ambalo ni mashuhuri, kwamba mtu anapokuwa amelifanya au anamtangazia vita, ni akulu riba au akhudhuhu. Akulu riba au akhudhuhu ni kula ni kula riba au kuichukua riba, wa i'fa'uhu na kuitoa. Tumefahamia hapo? Aiywa, hawa watu wawili Allah amewatangazia vita. Yaani mtu akila riba anakuwa ametangaza vita na Allah. Akimfanyia uadui muumini kipenzi cha Allah, basi Allah pia anamtangazia vita. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa amekataza watu kumfanyia uadui muumini. Hii maana ya wilaya iliyokuja katika hii hadithi, fahadhi alwilaya hiya almaqsuda fi alaya. Hii wilaya kwa maana ya alhubbu walnusra, kwa maana ya kupenda na kunusuru, ndiyo maana iliyokuja katika aya. Sio hii maana ambayo wameitaja mashia kwa maana ya nini, kwa maana ya amir au mwenye mtawala. Allah hasifi kwamba ni mtawala, kwa sababu Allah amesema innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu, hakika wali wenu ni Allah na mtume wake na wale walioamini. Kwa hiyo kipenzi chake ambacho mtatakiwa kumnusuru, kunusuru ni Allah. Mnatakiwa mumpende kumnusuru mtume, mnatakiwa mumpende kunusuru nani, mu'min ambaye anasimamisha swala na kutoa zaka hali ya kuwa ni mwenye kurukuku. Kwa hapo wa qawluhu wa hum rafi'un, na qawli yake wa hum rafi'un ay khadi'una li rabbihim, kama wao ni wenye kunyenyekea kwa ajili ya Mola yao wao. Yani haina maana kwamba huyu alitoa zaka hali ya kuwa amerukuu, yani amerukuu hivi afu kisha kanyanyua nini mkono akatoa nini akatoa pete, la, hiyo sio maana yake. Tumeona hapo, kwa sababu hapo kuna kushughulika katika swala. Zaka mtu haitoi hadi ya kuwa yuko ndani ya nini, yuko ndani ya swala na rukuu, la, hilo halipo. Hilo tumefahamiana hapo, hilo halipo. Maana ya rukuu ni maana ya kilugha hapa, wa hum rafi'un ay khadi'un, yani maana ya kilugha ambayo ni pana, na wana haja ya kuwa wao ni wenye kunyenyekea, li rabbihim, kunyenyekea mula wao, munqaduna li amrihi, hali ya kuwa wao ni wenye kufuata amri ya Allah. Wa rukuu fi asli lugha, na rukuu katika asili ya lugha bi maana alkhudu', maana yake ni kunyenyekea, ni kunyenyekea, kumuinamia Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana haifai kumuinamia mtu yoyote. Hapa rukuu maana yake nini? Ni kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ay yuqimuna salata wa yu'tuna zaka, kwamba wanasimamisha swala na kuwa zaka, fi hali rukui, hali ya kuwa wao wanarukuu, wa huwa alkhushu', nayo ni nini? Ni khushu'. Watawadhu' lillahi subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana yake. Sasa miongoni mwa waji hapa tunataja zile waji ambazo zina nguvu, yani tumeelewa na mashaikh, zile ambazo zina ihtimali tumefanyaje, tumeziacha al-ibtal bi sababi ibtal aqidati shia, tunabatilisha hii kustadina aya hii kwa sababu inabomoka itikadi ya Shia. Yani yule aliyestadina hii aya anabomoa itikadi ya nini? Itikadi ya Mashia waliokuwa nayo. Inabomoka vipi itikadi ya Mashia? Anasema inna hadha ad-dalil alladhi yastadilluna bihi, hakika hii dalili ambayo wao wanastadina nayo kwa ajili ya kuthibitisha ukhalifa wa Ali na watoto wake, yunkibu dini al-Ithna Ashariya, inabomoa dini ya Mashia Ithna Ashariya. Li'annahu kwa sababu dalili hii, yaksiru al-wilayata, inaufupiliza ukhalifa ala Ali, kwa Ali peke yake, bisighati al-hasri innama, kwa sigha ya hasri, sigha ya kudhibiti innama, ambayo ni sigha ya nini ya hasri, na mengine inaitwa sighati al-qasri. Tumefahamiana hapo? Fayadullu ala salbi al-imamati an baqi al-a'imma, inadulisha hii aya kuondoa ukhalifa kwa maimamu wengine. Yaani ina maana maimamu wengine hawataingia, kwa sababu inasema innama, ambayo ni adatu hasri al-kafatu al-makfufa, inazuia. Kwa maana hapo ukhalifa utakuwa ni wa Ali peke yake, ambaye aliswali akatasadaka nini pete kwa mujibu wao. Hasan itakuwa haifai mtawala, Husaini haifai kuwa mtawala, Ali Zain al-Abidin hatafaa kuwa mtawala, na wale waliokuwa baada yake hawatafaa kuwa watawala. Nimeelewa na mashaikh, kwa sababu ya hii sura tu innama. Sawa, si vinginevyo, kwani wali wenu ni Allah na mtume wake, na yule anayesimamisha swala hali ya kuwa ningine kurufuku. Fa in ajabu ani nnaqdhi bi anna almurada hasru alayati fi ba'd alawqat, ikiwa watajibu kuhusiana na kuchangua kwamba hii hapa hapana, haichangui kadi ya Shia, kwamba mradi wa hasri hapa katika aya ni baadhi ya wakati, yani inafupiliza baadhi ya wakati, yani wakati imamatihi, kwamba inakusudia wakati wa ule utawala wa Ali, la wakati imamati man baadahu, sio ule wakati wa utawala wa wale waliokuwa baada yake. Wafaku ahla sunna, watafikiana nani na ahli sunna fi anna alwilayata al'amma, kwamba ule utawala mkubwa sawa, kana lahu wakati kaunihi imaman, ulikuwa ni wa Ali wakati yeye alipokuwa imamu, la qablahu fi zamani khilafati thalatha, sio katika zama zake, katika utawala wa watawala waliokuwa kabla yake, Abu Bakar na Umar na Uthman. Umeelewa? Lakini hapo ehe, yani sio wao watasema hapana, hii aya ni hasi ya ule utawala tu wa Ali. Tunawaambia naam, ni kweli haihusiani na utawala Abu Bakar na Umar na nani na Uthman, inahusiana na ule utawala wa Ali kwenye zama zake. Kwa hiyo mmeenda na ahli sunna jamaa, kwa sababu dalili ya kwamba ni utawala wa kwamba tu mtu akifa Ali achukua utawala, hiyo hamna. Waiza hiyo hamna, hiyo iliyopo ndio hii al-ibtal bi sababi al-kadhib, kubatilisha aya kwa sababu ya uongo, kubatilisha kustadina aya hii kwa sababu ya uongo wao. Inna za'amahum bi anna ahla sunna ajma'u ala annaha nazalat fi Ali, hakika madai yao kwamba eti ahli sunna wamekubaliana kwamba hii aya imeteremka kwa Ali, huwa min a'zami ad-da'awa al-kadhiba, ni katika uongo mkubwa. Bal ajma ahlu al-ilmi bin-naqli, bali wamekubaliana wanachuoni walionukuu hii sunna hii dini, ala annaha lam tanzil fi Ali bi khususihi, kama hii aya haiteremka kwa Ali peke yake, wa anna aliya lam yatasaddaqa bi khatamihi fi sala, na kwamba Ali hakutoa sadaka ya beti yake katika swala. Hawaja kubaliana na ahlus sunna na waislamu wote kwa ujumla. Haya ni maneno ya nao mashia. Wa ajma ahlul ilmi bil hadith, na wamekubaliana ahlul ilmi katika hadithi, ala anna alqissa almarwiyata, kwamba kisa kilichopokelewa fi dhalika katika hilo ni alkadhib almawdu', ni katika uongo uliowekwa, kama dhakara Ibn Kathir fi tafsirihi, kama alivyotaja al-Imam Ibn Kathir kwenye tafsiri yake. Ibn Kathir amezieta hizi riwaya kwenye tafsiri yake ambazo zinaishiria kwenye utawala wa Ali, ambazo wametaja wao mashia, kisha akawa anataja udhaifu wa hizi riwaya zote. Hili amelifanya katika tafsiri yake na vile vile katika al-Bidayah wa al-Nihaya, ameweka wazi yote na kuyafunua. Wa qawluhu innama, na kauli yake Ali, kauli yake huyu kwamba kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala innama, innama madhkurun fi sahih sita, kauli ya huyu mwenye minhaj al-kalam al-Huli al-Huli, kauli ya al-Huli katika minhaj al-kalam alimesema eti haya yametajwa kwenye nini, kwenye as-sahih sita, huwa kadhibun, ni uongo. Iz la wujuda li hadhihi riwaya, kwa sababu hakuna hizi riwaya fi al-kutub sita, katika vitabu sita. Wa hadithaka Ibn Kathir tafsirahu, ameleta muongo wa hizi hadithi katika tafsiri yake, fi tafsiri katika tafsiri yake, al-athara, akaleta athari allati turwa, ambazo zinapokelewa kwa udhaifu, fi anna hadhihi riwaya, kwamba riwaya hizi zote ambazo zimepokelewa, annaha nazalat bi Ali, kwamba eti zimepokelewa kwa Ali, haina tasaddaqa bi khatamihi, alipotoa pete yake, wa akba alaiha biqawli, na akawa amemalizia mwisho wa hizi riwaya kwa kauli yake, akasema wa laysa yasihu shay'un minha, haisi riwaya yoyote katika hizi riwaya, bil kulliyati, kwa kulia moja kwa moja. Kwa nini? Bi dha'fi asanidiha wa jahalati bidaliha, kwa sababu ya udhaifu wa isnadi zake na kule kuwa na jahala, jahalatu al-'ain, kuwepo wale majahili wasiojulikana ambao wamezipokea hizi aya katika nini, katika hali ya upokezi. Wengi ambao wamepokea hizo riwaya hawajulikani, na sisi tunasema kwamba hata wao mashia wenyewe wanakubaliana kwamba riwaya zote ambazo zimekuja kwenye vitabu vya kishia zinazothibitisha ukhalifa wa Ali zimepokelewa na zanadiqa, zimepokelewa na nani? Kwa zanadiqa zimepokelewa na watu ambao ni wanafiki, ambao wao wenye mashia kwenye tarajumu zao wanakubali kwamba wale watu walikuwa ni wanafiki, akina Abu al-Basir, akina Ibn Ayyun, akina Hisham bin al-Hakam, wote ambao wamepokea zile riwaya wale, ima ni manaswara ni Wakristo, ima ni mazanadika, na wengine walikuwa wanawasikana maimamu, ndio ambao wamezipokea. Yaani hakuna mtu ambaye ni sika kwa wao, hawana isnadi ambao kwa mujibu wa itikadi ya kishia, kwa isnadi kwamba isnadi inapokelewa kwa mtu ambaye ni mwadilifu, ambaye ni masum, hata yasira ila min amithlihi, kutoka kwa mfano wake, hata yasira ila al-imam al-a'zam, mpaka ifike kwa imam ambaye ni a'zam, ambaye kwa wao ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa, hawana riwaya sahihi katika hili. Riwaya walizokuwa nazo ni nini? Yaikwa wana riwaya za zanadika, masindiki, wanafiki, wanazo hizo. Tumeelewana hapo? Yaani wao ni maskini katika swala zima la kustadili na ukhalifu, maskini, masakini jidda. Al-ibtalu bi sababi mukhalafati al-waqi', tunaibatilisha pia hii aya tunabatilisha kustadili na aya hii kwa sababu ya kwenda kinyume na hali namna ilivyo. Yaani wao wamestadili na hii aya, lakini hii aya haiendani na tafsiri yao, haiendani na hali namna ilivyokuwa. Kivipi? Yaikwa qauluhum inna aliya a'ta khatamahu zakatan fi hali ruku'ihi wa nazala fi hadhihi al-aya, kwamba hakika Ali alitoa pete ikiwa ni zaka katika hali ya kuwa yeye amerukuu, ikatenemka hii aya, fa huwa mukhalifu lilwaqi', inaenda kinyume na hali namna ilivyokuwa wake namna ilivyokuwa inaenda kinyume na hivyo ذلك ان علي رضي الله عنه لم يكن ممن تجب عليه الزكاه kwa sababu Ali radhiyallahu anhu hakuwa miongoni mwa wale ambao ni wajibu kutoa zaka ala ahadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam kama za mtume sallallahu alayhi wasallam fa innahu kana faqiran kwa sababu Ali radhiyallahu anhu alikuwa ni fakiri alikuwa maskini wa zakatu al-fidda innama tajibu ala man malaka an-nisab hawlan na zaka ya fidda inakuwa ni wajibu kwa yule aliyemiliki nini aliyemiliki nisabu mwaka mzima wa Ali lam yakun min haula Ali hakuwa katika hao tumesoma kwenye hadithi tumeona tarehe kuoa kwenyewe amesaidiwa na masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumesoma na riwaya zimetoka kwa mashia katika Biharul Anwar Ali wakati anaoa kasaidiwa na nani ile duru yake kamsaidiwa na Uthmani mali ilikuwa nyingi Uthmani kainunua duru dira alipoinunua kisha ile pesa aliomba akafanyaje akairudisha akamrudishia waliokwenda kufanya shopping ya harusi ya Ali radhiallahu anhu akina nani Abubakar Siddiq akina Abu Ubaida anaenda sokoni kufanyia shopping ya Ali ili amuwe mtoto wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanakuja hawa makafiri wanasema kwamba eti masahaba wa Mtume walikuwa wanamtukia nani walikuwa wanamtukia Ali katika hili swala tumefahamia ifata naam tunakuja kwenye dalili mujmal tunakuja kwenye dalili mujmal wa aidan ya dalili mujmal ambazo yani hizi haya maelezo umeshindwa kuyatoa kumbainishia huyu ambaye amepotea basi unashika haya maelezo ambayo ni nini ambayo ni muhkam sawa jalia hii aya ni mutashabi katika maana yake sasa tunairudisha katika nini tunairudisha kwenye muhkam lau anna alaya dalat ala khilafati lau kama hii aya ingejishwa kwenye ukhalifu wa Ali lama dhalaba minhu al-Abbas أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته لطلب الخلافة لو كما هي آية إن جلوشة جوية وطوالة وعدي بس سيكوا نكوفا مفومة عباس يسيكي مشيك عالي كما تتكمم مفومة حسين صلى الله خليفة مريزه هو خليفة وناني بعد ياكي كما واو هي آية وقجوه كما نيو خليفة وناني وعدي وعدي عدي مريها وقجوه كما يني متوالة عم كنت أقول جوا الحلي نمشيه ونزاكي Abbas siku ya Jumatatu siku ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa amshika Ali kwamba twende Mtume atuambie kuhusu na huu khalifa ni wa nani hadi akasema mimi sendi kama ilivyotaja riwaya katika naji Sharh Nahj al-Balagha mudallal wa fil kurasa wa 32 naona na zile riwaya nyingine ambazo zimetajwa kwamba Ali radiyallahu anhu inma shura lil muhajirin wal ansar na kwamba Ali radiyallahu anhu amesema kwamba lau kama ukhalifa usinge stahiki lau kama Abubakar asingekuwa na stahiki katika sala ya ukhalifa tusinge kubali naona na riwaya nyinginezo ambazo zimetajwa ambazo Ali mwenyewe ameweka wazi kwamba ukhalifa ulikuwa kwa nini kwa shura tumefahamia nabii kwa wallahu ta'ala a'la wa alam وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين